beni buradaydın, sen bakmadın, bakamadın. Davranışların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin, erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı. İyileştir kollarında yine. Geçen sese kader nasıl ister söyle olsun. Aldanıp gitme dur, bizi tüketme dur. Zordur böyle buluşmalar, yüzyılda bir olur. Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe. Aldanıp gitme dur, bizi tüketme dur. Zordur böyle buluşmalar, yüzyılda bir olur. Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe. Yenilmedin daha belki bir mucize olur. Bizi tüketme dur, zordur böyle buluşmalar, yüzyılda bir olur. Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe. Yenilmedin daha belki bir mucize olur. Aldanıp gitme dur, bizi tüketme dur, zordur böyle. Cahillik etmeden bir şans ver gel.